قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا محمد بن معن المديني الغفاري قال حدثني ابي عن سعيد المقبري رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دا الله حبيب يطعم الشاكر طعام خودن کے چھدے شکر گزار بھی دا الله شکر ادا کئی جراما لکم خراس تا کو رزق راکین واللہ عزد دی قابل نیم او ملانی خاری رحم اللہ وی کم درجت شکر صدا چی خراس کینو بسم اللہ وی او چی فارغ شینو الحمدللہ وی او کم د صبر نسری چی او سڑے دان دگناہنو نا بچ کی وی قرون کے شکر گزار بمنزل بمنزلت سائم سوابر فمنزلی درو جدار صبرناک نے هادا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبد بن شام بن عروه عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن عمرو الاودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم ايا خبردار نظر قمت ستر من يحرم على النار بہر غچا بانی چی غی پمور بانی حرام نی و بمن تحرم علی النار و نغسوک چی حرام دی پاگی ورد جہنم علا کل قریب بہر یو قریب بانی اے خلق تنیز دے دے حیی من او دے نرم مزاج دے سہل او آسان خوینے نو علا کل قریب حین سہل نرم مزاج دے او پد کی سکون وقار دے او بد کی نرمی ده سختی دشتا او دې نرم اخلاق والے هاذا حدیث غریب و وی قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكیو نم شوبان الحكم عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد رحمهم الله قال قلت يا عائشه وی ما ویلی بی بی ایو شینو کمیو شیو کارن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم چو نبی علیہ السلام یسنو چکولو بے اذا دخل بیتو کلچ برادن شکورتا قالت بی بی فرمائیلو یکونو فی محنت اہلیه لاللہ حبیب بو پا خدمت دخل بال بچکی اے فکور کی تنبیم دبال بچ خدمت کولو فَإِذَا حَضُرَتِ الصَّلَاةُ قَلَشِ بَدْمُزْ وَقَتْرَ حَذِرْ شُقَامَنُ وَبَدْوِدُ فَصَلَّنُ مُجْبِعُكُو او فکور کی بدا اللہ حبیب خدمت کولو دام راغلی روایاتو کی جامی بے گنلی اے یحیط ثوبہ و یخشف نعلہ بیزار بیزان تگننو ہارا حدیث صحیح وبی قال حدثنا سوید قال بن عبد الله بن المبارک عن عمران بن زید التغلبی عن زید العمی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي السلام اذا استقبله الرجل قال چی او سره ورته مخامخ راي فصافحه نا سره ملاس ملاو کو لا ان يده بيديه دلا دي بنرا كل لاس دا لاس نا حتى يكون الرجل الذي ينزع تردي چی شبا سره اغه چر بلا سورا کو ولا يصف وجهه نابر المخ مبارك عن وجيد الدمغن حتى يكون الرجل ترديش شب سنه والذي آغا يصرفه شواو بڑی دل اللہ حبیبنا ولم يرا او نول دلش مقدما ربتين چروان دی کون کے دی زمدن وقول ربین دی جلیش اللہ مخی دی او ناس مرگری چی دسارائی بی بی چاپلوم دولنا دا اللہ حبیب بچاپل اخبینوم دولن علماء بادی وی رکبتین نرجلین مراد دی او دو تقدیم نمراد مدهما و بستهما لے مجلس کی بی چاپل اخبینوم دولن هذا حديث غريب وبه قال حدثنا حماد بن غرابر بن ابو الاحوص عن طائب بن الصائب عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل يوشري ممن دعا كان قبلكم جئتا سن مخدوم من امتك فی خلتن فیو جوڑک لہو چدد پاروا یختال فیها دد تکبرت للکول پدی جوڑکی فامر اللہ والارض فاخذت واللازمکی تحکم نکر دیرونیو فاہو آیت جلجنو ناغور غپکی یو کال یتلجلجو دا سلفازو اے فقط روان دی فیها فریزم ککیلا یوم القیامتی او رزد قیامت پوری ندی کی دعوی زنانا و ناری ناری پا غرور تکبر سر پجامو پی زارونو کی گرزینا کلد غرور او تکبر دوجنا اللہ سڑے زمکہ کی ورخا خیل او اللہ منع کری ولا تمشی فی الارض مرحا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ محمد بن عجلہ عن عمرو بن شعبہ نبی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب یحشر المتکبرون راجم وکلیش دا متکبرون چلویو تکبر کئی پرز قیامت امثال الگرنی ومثل دسرو میں گو فی سور رجال اووی وپشکلنو سورتنو دسڑو کی شکل بے دسڑی قوی بدمیگی برا یغشاهم الظلم من کل مکان پتکڑ بی دیل رزلت و رسوائی ده هر طرفنا اللہ پناہی راکی یساقون راک کے بشی دیلا الہ سجن یو جیلتا راک کے بشی دیلا یو جیلتا پجاننم کی یسمع بولس چاہی تبول سوئی آغی تبول سوئی تعلوهم نار الانیار دپاس اسد دوی بای اور دو اورنو اے دورنو اور بد دوی دپاسوی یسقون اسکول بشی پدی من عصارت اہل النار داغن چوڑ کرشو وینو زو دور والونا توینا تل خبال اتوینا تل خبال بجر سر بدل من عصارت اہل النار آغا نچور کرشوی دور والا بسی توینا تل خبال خبال پاسل کے فساد توئے جدا فساد بھی پاپال و ابدان و اقلنو کے اغیت بطوینت الخبال وعیب دابد او دابا غبینی زیوی چی پدوی بانے بس پولشی هادا حدیث حسن وبی غال حدثن عبد بن حمید و عباس بن محمد الدوریو قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا جاءت غصد باوكا غصہ شو داس چاله غصہ شو چې د غصہ پاغ جاری کولې شو وا هو يقدر دي قادر على ينفذو چې جاری کی دې دي غصه لرا او بیا د الله درزاد پر غصہ وخړا دعا الله روبه بری الله على رؤوس الخلائق د مخلوقات ورواني پرد قیامت حتا یو خیر او د تب اختیار ور کی فی ای الحور شاء فکم یو حور د جنت کی چد د خوشی هذا حدیث حسن غریب و بی قال حدثنا سلمت بن شبیب قال اخبرنا عبد الله بن ابراهیم الغفاری المدینی قال حدثني ابي عن ابي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ثلاث دري خبر دي من كن فيه چا کی چداوی نشر الله عليه كنفه را کولاو کی الله پد خپل حفاظت پل طرف و حفاظت پر فراتاو کی او خور بے کی وردن بکی دے جنت تا اغدری خیون سری الرفق بن دعیف دا کمزوری سر نرمی کو ایسو کمزوری طور سر نرمی کے کمزور شاگر دے بڑا دے بڑای دا بل سو کمزور دې تور سر نرمی کې وا شفقت وللوالدين او دېم شفقت او مين د والدينو درم ورحسان للمملوك خي ګړ کول دې د مړی سرا ادا حدیث غریب وی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الحسين ليس عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله عنه قال فرمایا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایا لي يقول الله عز وجل فرمایا الله چه دې عزت او د لوی شان خاوند دی آی باجی بندگان ما كلكم دون تا شطول بیلاریئی الا من هدیت مگر سوچ زور ته هدایتکم فسلونی الهدى نو مان له هدایت سوال کوي اهدکم زبدر ته هدا سألتكم وكلكم فقير تاسبتوا الفقيران إلا من أغنيتم أغرى وسوكتما مال داركو فسألوني ما نسوالك أي أرزقكم رزق بدركم تاسطا وكلكم مذنب تاسبتوا الغنهگار إلا من عافيتم أغرى وسوكتما مافكو فمن علم چارج سوک چی پوها او پدی خبر دل پتا وامن کم دتا سنا انی زو قدرتن علی المغفرتی چیز خاوند قدرتن فبخنا فاستغفر لیمان بخنو تا غفرت له نزبول بخنکم ولاو بالی او زفروان لرم ولو ان اولكم كشر اول پتاسو کی واخركم اخر پتاسو کی وحيكم جندي پتاسو کی ومیتكم امر پتاسو کی ورطبكم ويابسكم لواندا اوت پتاسو کی لواندو چن سوک مرادی زوانان او بوداگا عالمان او جاهلان تابدار او نافرمانا تمناگاری اجتمعوا راجمشی علا اتقا قلب عبد من عبادی پڑیر پرزگار ازلد یو بندد بندگان زمانا طول دیو نیک بندغن تی طول جوڑشی ما زاد ذالک فی ملکی جنا بعودوتن داب زیادوال رانوالی زما پباشای کد وزر دماشی عمراء ولو ان اولكم كتاسو كي اول واخركم وتاسو كي رستني وحيكم وميتكم او تاسو كي جوندي اومني ورطبكم ويابسكم تاسو كي الوانداوج وانان بوداغا عالمان جاهلات تابدار نافرمان راجمشي الاشقى قلب عبد من عبادي ویو ډیر بد نصیب زړه دی او بندد بندګان زما اے ټول لکري او خراب غنتی کس جوړ شي ما نقص ذالک من ملکی جناب اوتن ددا بکمهونه کی نه ما د باشه نه د ماشي د وزر عمر کټور خلک تابعدار شي د الله باشه کی واکی نه اکر نول گناہونا کئی پکی کامین رازی ولو انہو ولکم کتاسو کیا ولنی و آخرنی او جوندی و مڑی و اولوان دا اوچرا جمشی فی سعید واحد کئو میدان کی فسأل کل انسان منکم نو غاڑی ہر یو انسان دتاسو نما بلغت امنیتو آغچ دا اومی دوار دوگانی ور ترسی فَأَبَيْتُ ذُوَرْكَمْ كُلَّ هِنْ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْكُمْ اَرْ يَوْغُتُنْ كِي تَدْتَا سُنَا مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ تَبَكَ مِرَا نُولِزَ مَا فُبَا شَيْكِ إِلَّا كَمَا مَگَرْ دَغَوْمْرَ لَوَنَّا هَدَكُمْ كِي اُفْتَاسُ كِي مَرَّ بِالْبَحْرِ تِيرْ شُقَ سَمَنْدَرْ فَغَمَسَ ثم رفع برا پورتك إليه ذلك ذات دغستن دو گرد دماغ و باشی کی بدور کمیر آدش دو گرد دستن بس هم اندر کی جیجو با کسور با کمیر آدش ذلك بینی جواد زسخیما زمادی رلوی سخارا واجدن اوزمندن کیم ماجدن اوزمجید اولوی شانوالیم زمادیر الوی سخالا افالو کوم ما ارید وغچی رادنشی عطوائی کلامن زماور برم کلام نیوان کن بس خیقو وعذابی کلامن عذاب ورکول من کلام نی انما امری لشین بشک حکم و فیصل زما دیوشید پارد آرکتو چکل راد اولرم ان اقول لہو کن فیقون زور توام شن بشی هذا حديث حسن وروا بعض ما ذا الحديث عن شهر بن حوشب عن مادي كروا نبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا عبيد بن أسباط وابن محمد القرشي قرشي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مشن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحه عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا وما اريد النبي صلى الله عليه وسلم انا في حديث بيان له حديث لو لم اسمعه کچر ماته نه اوریدل مگر یو سره مرته نه یاد وکړتا حتا عد سبع مرات تر دې چې و پیری دا خبر او شمیرلا ولکنی سمیت و اکثر من ذلک ماته دې نه ډېری پیری اوریدل سمعت و ما اوریدل دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول شی کان الکفل دا کفل یو سڑیو دو بنی اسرائیلونا لا یتورع من ذنب ذنب نساتلو دیو گنانا عملہو چی کول بیدا گنا فاتت امراتن مراغل ودتیو خدفات و آسیتین دینارا دور تشبیت دینارا ورکلو علائیت و آسی دی سر صحبت بکئی فلما قعد منها مقدر رجل من امراتیهی کل چی ناس تکڑی ود دین پاغذی ده ناس تی در جل کی ده خلی بی بینا اور عدد نداد یری نا اور پولشوا وبکت او دا زنان پجڑاشوا فقالا تاکی فلورتو ایما یوکی کسی شی جڑیتا اکرستو کیو لتا مالما زور کرے قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط لا يملي ما دا کلم نه کړی دا ګنا ما عمل نه علی الا الحاجه نظر عايش په ما پدی مگر حاجت فقالت فعلين انت هذا تذاکار کې و ما فعلته او تا دا کړی نه ذبی فیلکی زلع رشا و داشکیت دینار امستاشول وقال او دوی لا والله لا آسو اللہ عبادها بدا دا سنن دمانی دا اللہ بزاد قسموی زبنا فرمانی نکم دا اللہ بزد دین امیشا فماتا من لیلتی ہی پدغش پدے مرشو فکمش بیچن تمام گناہون نسیتو بویستا فاسبحن سبائکو مکتوبن لا بابی لکلشیو پا دروازی دک فلمانی ان اللہ کد غفر لکفلی چی اللہ کفل تبخن کری وی خلق طول حیران دا وقت پی غمبر تا اللہ داوہی اکا چی دی خلق لوایتا سخدد گناہنو لگو ریو دی یکینن دیر مختورنو گناہگارو و دا مرگ نمخ کی دا سی توبی توفیق ورطا دا برن ملاو شو کلپ ایو ساتھ کی بس دیلسان حالات بدل شی او اللہ دا مغفرت فی سلو کی ورپسی بس مرگ رو رسی آدا حدیث حسن و قدرواه شیبان و غیر واحد ان الاحمشی و رفعوه دا حدیث مرفو ذکر کرنے ورواه بعض من الامش ولم يرفعه ودا حدیث مرفوع کړنه و ورواه ابو بکر بن عياش هذا الحديث عن الامش فاقت وفي افک خطا شوه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سيد بن جبير بن عمر وهو غير محفوظ دا حدیث غیر محفوظ ده عبد الله بن عبد الله رازي هو کوفي وکانت جدته سريه لعلي بن ابي طالب وکانت جدته ونياد سريه لعلي بن ابي طالب دا وین زوا دالی ابن ابی طالب وقد روان عبداللہ ابن عبداللہ رازی و بیدت الزبیو او حجاج ابن ارتوار وغیر واحد گنو تدا حدیث نکل کرنے وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن مشن عن عمر بن عمير بن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بحديثين وما عبد الله بحديث سويد احدهما عن نفسه يرد زاننا والاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلي النبي عليه السلام ويريد يخبل بنا یو دا اللہ دا حبیب ارشاد مبارک نے قال عبداللہ ابن المومن اوئی مومن یرا غنوب اوچا کچی بانی او دے سو گناو کیوی نی دے گناو نخبل کارنہو فی اصل جبل تب اویگن دے پویخ دے اغر کرے اخاف و دے ریگی این یقالے چدا غر چل تپ ادرون غر دیگی نو مومن سره زنانا بدخلو گناهونو نا پیرائی او بد بداخل گناهونو یو بوجوی و این الفاجر او نافرمان یرادونو بوینی گناهونو قبل کذباوی لکمچ و کالان فیکی ناسود پفوزا قال بیهی ها کداد داسوی فتوارا مچ والوتو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الله افرح بتوبت احدكم قام خلا دی خوشالی کی توبہ دی او استاسو مر رجل لا یشرینا بارض الفلات چی دے پیو زمتا فلاتن بیابان کی دویت دویت صحرا دا زنگل محلک دن او زید یرد حلاکت دلازمکا ما او راہلتو او دسر سورلی دنیا لے آزادو و دسورلی دد سفر سامان او طعام و شرابو سکاگنے و ما یسلحو ہو او آغا چدلا اغب دی سفر کی اصلاح کئی قاد واللہ دا غصور لی رککا فخرج دیووتو فی طلبی آپا لٹو ندری کی حتی داد رکا الموت تردی چراگیر کدل رحالاتو دمرگ ایت لوگی تندینا بلکل بیوسر قال ذو يرجع الى مكاني الذي ذما غيا غتا عدلن تحافي يا ذيك مسولي رو ککڑی وا فاموت في الت دون دلان دی بپری زم مڑ بشم پائے کی فرجا دے واپس را الى مكاني دے قل تف غلبت عینو پدوانے خوب غلب او کسر کی فی غالب شوی فست قذرا بیدار سو فیدا راہلتو اند راسی سورلی دا سر سر و لاروا علیہا توامو و شرابو او پدید دا توامو استاکو و ما یسلحو او آغا چید حالات درستول امام عیسیٰ حالا حدیث حسن صحیح و فیه نبی غریرا و نومان ابن بچیروان سبن مالک رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا زید بن حباب قال اخبرنا علی بن مسعد الباہلی قال اخبرنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء طول بني آدم خطا كاري وخير الخطائين التوابون غرب خطا كاروك توبستن كي دقناهن اللالة توبواسي او اللہ طرف ترا گرزی هذا حدیث غریب لا نعرفو الا من حدیث علی ابن مسعدتا قطادا باب وبی قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبداللہ مبارکی انما مرنی زہری نبی سلم انبی حریرتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یومن باللہ ارا سوچی مان ساتھی پا اللہ و یوم الاخر و پرز رستنائی فلیکرم دوئے فہو ندے دخل المل میزتو کی ومن کان یومن باللہ والیوم الاخر ارا سوچی مان ساتھی پا اللہ و پرز رستنائی فلیکل خیرا او لیسمت ندے دخیر خبرو کی یاد چپشی یا دې د خیر خبرو کی امر بالمعروف نهی عن المنکر ذکر تلاوت تسبیح تحلیل او که د خیر خبره نه کوي نو بیا دې چپ شي هاذا حدیث صحیح اپدې باب کرایشی ویو دا انسو دا بیشوره ان کاږي وهو العدوی رضی الله عنه روایت ته او نندا بشریح و خویل ابن عمر رضی اللہ عنہ و بهی قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا ابن لہی عطا عن یزید ابن عمر نبی عن ابی عبدالرحمن الحبولی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب فرمائی من سمت سوک چی چپ شو د شر و د ناکار خبرو نا نجا نو د نجا تو مندو او دے د آفات و د دارے نو نمحفوظ شو هادا حدیث اللہ نارف اللہ من حدیث ابن لہیعا بابن وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال اخبرنا غوسام قال حدثني بريدة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل قال حبيبنا تپوشو چکم یو کوم مسلمانانو کې غورره قال الله حبيب من سر من المسلمون ارغا سوک چی سی سالمی نور مسلمانا من لسانی ہی دد دجبنا پجب کنزل نکی لعن توان نوی غیبت نکی پچا بہتان و دروغ نجوڑی چغلی نکی او یو بادشاہ تدچا چغلی نکی چی اونی سی قتل کی جیل تیوا چی ویدی یو دد لاسنم مسلمان پامنده ویینا قتلینا او سشے ورط لڑینا دیکن ورکی ورپسیس غلط لکل نکی چی پاغی دد زرط آزار رسی چی زرط آزار رسی او دیده که گورا من سلیمن مسلمون عام ده که مڑو دیو که جوندی بعد خلقونا مڑو پسی لگی آئی ترده چه علماء و نیکان دی پا مرگم خلاسی گینا بس مسئی مسلمان سوک ده چدا نور مڑاو جواندی دد دجبیو دلاسو دشرنا فا امن و امان دی آغا حدیث صحیح غریب من حدیث امی موسیٰ وبی قال حدثنا احمد بن منی قال احمدنا محمد بن الحسن ابن ابی عدید الحمدانیو عن ثور ابن یزید عن خالد ابن معدان رحمه الله معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عیر اخاه چاچ عیب او کی غور ور کی غور ته پیو گنا زنانا را سڑے دے بن سڑی خزے ناری نا تپ گنا پی غور ور اغت توبہ اس سے ایڈے خلق دی ممتول گناہ گاری و گناہ چاکڑے خوخصی توبہ اس سے بنی آدم دے پوہنشی و غلط کار دیوشو او ساغت توبہ اس سے را اللہ معاف کرے خوطی نماف کے بیا اور تطاقی پی غورو نوار کے چتا غلا کړي تا خدا کار کړي دا دي کړي انان کې هغه خپل کروخ په ایمان او د خالق او مالک کم ګناي چې کړي و نو توبه استه الله معاف کړي دې او ته بیا مرته په غور نور کې دوی لم یمد په غور ورته انکه ترغه به مړکی نه حتا عملو تردی چیدے بمدا عمل کئی اللہ با نیم بدی گناہ کے مبتلا کئی اللہ بچ موسا تے داگو ریاد اللہ رہی دی حدیث لدر پستر گو گو رہی حاسم پا گناہونو کچا توبہ استی او کنی ریستی پی غورونا ورکول ندی پکا لگتا چی پی غور ورکے ہوتی شرمے او امر بالمعروف و نین المنکر خو خیر خواہی دا تاتری چاتر نیکو حکم کیستا پیڑ در دیگی چی دے کموزو نکی دے زکاة ورنکی تلاوتو نکی دلزدنکی نور تا بلاڈش او داتری نمون کرنا سوک منکی دا شفقت تے کدی دا دروغ وی غیبت کئی چغلی کئی پردائی وینی نا حقی تو یئی نو چی مرشی نو جہنم تا بسی د پیغور جدا شه دے خود بل شرمول دی او امر بالمعروف نهین المنکر خود بل تخیر خواهی رسول دی قال احمد و امام احمد و اقارو من زمب دین آغا گنا مراد دا قطاب منهو چد داغین توبه استیوی او بیاور پیو سڑے پاغی پیغورو نور کئی هذا حديث حسن غريب وليس اسناده بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه ورويان خالد بن معدان انه ادرك سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدي ويما او يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم